հարստացեք միմյանց։ Կարևոր չէ, թե ու մեկ շփտում, կարևորն այն է, որ դա օգնում է ձեզ սիրով լցվել մարդկանց հանդեպ։ Մայր Թերեզա։ Հանրային ռադիո ուղիղ եթերում օրվա աշխատանք շարունակում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարը։ Այսօր օգոստոսի 22-ն է, օրը 4-շաբթի։ Մնացեք մեզ հետ և ծանոթացեք օրվա ծրագրի համառոտ տեսությանը։ Եկող ուսումնական տարում Արցախում առաջին դասարան հաճախող երեխաների թիվը նախորդի համեմատ նույնն է։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Կլսեք անվանի բանաստեղծ գրականագետ մշակութային գործիչ Պարուշ Սևակի «Երջանիկ եղիր դավաճան իմ սեր» բանաստեղծությունը։ Եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Հարգելի ուսանողներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Նոր ուսումնական տարվան ընթարաճ Արցախի հանրակրթական որոշ ուսումնական հաստատություններում նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն իսկ ավարտվել են, իսկ ընդհանուր առմամբ մոտենում են եզրագծին։ Մի շարք կրթօջախներում ավարտման փուլում են տանիքների վերանորոգման ու ներքին հարդարման աշխատանքները, սակայն ինչպես տեղեկացրել է կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը, դպրոցական մասնաշենքերը նոր ուսումնականի նախաշեմին լրիվությամբ կազմ ու պատրաստ կլինեն պատշաճորեն ու նոր թարմությամբ դիմավորելու աշակերտներին։ Փոխնախարարի հաղորդմամբ նախնական տվյալներով այս տարի առաջին դասարան հաճախող երեխաների թիվը ըստ էությամբ չի գերազանցի նախորդի ցուցանիշը։ Այս տարի ուսումնական ծրագրերի և դասագրքերի փոփոխություններ նույնպես չեն նախատեսվում։ Միքայել Համբարձումյանը մեզ հետ զրույցում անդրադարձել է նաև ուսուցիչների թափուր հաստիկների համալրման գործընթացի առանձնահատկություններին և այդ առումով առկա խնդիրներին։ Դպրոցներում հիմնականում ընթացիկ վերանորոգումներ են կատարում, միտեղ տանիքի մի մասն է վերանորոգվում, յուսում ներքին հարթարման աշխատանքներ են անում։ Կա տարբեր դպրոցներում տարբեր աշխատանքներ արդեն արվել են ու արվում են։ Դպրոցների թիվը նույնությամբ կպահպանվի։ Այս պահի դրությամբ դեռ որևէ միացման խնդիր չունենք, դա հայտնի կլինի հաստատելուց հետո միայն կպահպանվի, թե չի պահպանվի։ Իսկ դպրոցներում բացի ընդհանուր ընթացիկ նորոգումները, նաև որոշ դպրոցներում ձմեռային ջեռուցման խնդիրների համար փայտ են կուտակվում։ Ծրագրային փոփոխություններ և ոչ էլ դասագրքերի փոփոխություններ առաջում չունեն։ Առաջին դասարանցիների հստակ էլի չեմ կարող ասել, որովհետև շարունակում է։ Մոտավոր առաջին դասարան այս պահի դրությամբ մենք ունենք 2441 հոգի գրանցված։ Անցյալ տարի 2444 էր։ Իրարից չի տարբերվում համարյա, բայց էլի նախնականով։ Իսկ անցյալ տարի արդեն վերջին արդյունքով ունեցանք 2436, էլի շատ չի տարբերվում։ Հնարավոր է նաև քիչ լինի, որովհետև հնարավոր է շրջաններից ավելակ տված են, հնարավոր է պակաս տված են։ Պարոն Համբարձումյան, վերջերս տվյալներ հրապարակվեց կայքում ձեր նախարարությամբ, որ 400 թափուր աշխատատեղ կա ու չի։ Եվ դիմողներ կան մրցույթի միայն փաստաթղթերի հավաքումը դրված է ամսի 3-ից 23-ը։ Մրցույթների կայացումը կլինի 24-ից 30-ը։ Հետևաբար մրցույթները պիտի կայանան, որ ես կարողանամ ասել, ինչքանով է լրացվել այդ թափուր տեղերը։ Մրցույթները դեռ չեն կայացել։ Դեռ մենք մինչև այսօր գտնվում ենք փաստաթղթերի հավաքման փուլում։ Իսկ հայտեր կան, հայտեր շատ կան, բայց կարող ասենք, այդ հայտերը շատ լինեն, հայտերի բաշխվածությունը միանշանակ ամասեր չի լինելու, այսպես եթե ասեմ, ամենտեղ նույն քանակով։ Քաղաքում շատ հայտեր կան, 8-րդ դպրոցում հայոց լեզվի վրա շատ հայտեր կան, 8 կամ 10 հոգի։ Այսինքն այդ հայտերի խտությունը Ստեփանակերտում մեծ է լինելու, բայց Քաշաթաղի շրջանում մենք ենթադրենք Միջևանում կարող հայտեր չլինի ընդհանրապես։ Միջևանի ենթաշրջանում։ Ի դեպ, կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարարի խոսքով Քաշաթաղի շրջանի դպրոցների մանկավարժների պակաս այս տարի կհամալրեն Դասավանդիր Հայաստան կրթական ծրագրով Արցախ ուղեգրված ուսուցիչները, որոնք տարբեր մասնագիտությունների գծով պատրաստվում են դասավանդել հիմնականում այդ շրջանի կրթօջախներում։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ես այնպես սիրել եմ քաղաքի, գերել ես Հայաստան, Քո անեզրու կապը իմ սիրո հմայքի, քեզ երկար, շատ երկար եմ, սպասել ուտակում նարդասվեք ես համար դու նորից եկել ես կես սիրել կես սիրել կես սիրել ինչ անել աչկերս դերթացել Եկել ես ինչ անեմ դու նորից գերել ես իմ հոգին դու նորից եկել ես ինչ անեմ դու նորից գերել ես իմ հոգին դու խենթեք խենթ աղջիկ մի լուսեք ես էլ կեր Խենթի պես եմ սիրել, դու խենթեք, խենթ աղջիկ մի լուսեք, ես էլ կեր, խենթի պես եմ սիրել, կես երկար, շատ երկար եմ սպասել, ուտակուն արտասվել կես համար, կես երկար, Ենթի պես եմ սիրել, դու խենթ ես, խենթ աղջիկ մի լուսեր, ես երկես, խենթի պես եմ սիրել, կես երկար, շատ երկար եմ սպասել, ուտակում Ես եմ սիրել, դու խենթ ես, խենթ աղջիկ մի լուսեք, ես եմ քեզ, խենթի պես եմ սիրել, քեզ երկար, շատ երկար եմ սպասել, ուտակուն արտասվել քեզ համար, քեզ երկար, շատ երկար մանուշ, ամեն վարկյանդ կաղ սրգուշ, սիրտն ես, որ իմ սրտին տալիս ես շունչ, իմ արև, կեզ նով ապրում շնչում եմ ես, ախ որ կան լամնես, ես սիրում եմ կեզ, իմ անուշ, ամեն վարկյանդ կաղ սրգուշ, սիրտն ես, որ իմ սրտին տալիս ես շունչ. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Լիսաբոնի համալսարանում այս տարվա սեպտեմբերից կսկսեն դասավանդել նաև հայերեն։ Հայտնի է, որ ծրագիրն իրականացվում է Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։ Հայերենի դասավանդման կուրսը համալսարանում կտևի 2 կիսամյակ։ Մենք ոչ միայն առաջարկում ենք սովորել եւս մի լեզու մեր ֆակուլտետում, մեր հետաքրքրությունը հայերենի հանդեպ կապված է հնագույն ու շատ կարևոր մի մշակույթի դիպչելու հնարավորության հետ, ասել է համալսարանի լեզվաբանական ֆակուլտետի դեկան Միգել Թեմենը։ Նշենք, որ ուսանողներին հայոց լեզվին կծանոթացնի Պորտուգալիա-Հայաստան բարեկամության միության անդամ 2014-ին Հայաստանից Պորտուգալիա տեղափոխված Լիա Խաչիկյանը։ Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում հայկական ֆիլմերի փառատոն է անցկացվում։ Բացման երեկոյին ներկայան եղել նոր հարավային ուլսի հայազգի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանը, նահանգի ֆինանսների նախարարը եւ քաղաքային խորհրդի անդամ Սարգիս Եդեգելյանը։ Փառատոնի նպատակն է ցույց տալ հայերի կյանքը աշխարհի տարբեր ռեժիսորների աչքով։ Ընդհանուր առմամբ 15 ֆիլմ է ցուցադրվելու, որոնք պատմում են աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայերի մասին։ Սիդնեյի հայկական ֆիլմերի փառատոնն իր տեսակի մեջ միակն է Ավստրալիայում։ Փառատոնը հիմնադրվել է 2016 թվականին եւ տարեստարի զարգանում է ներառելով վավերագրական, կարճամետրաժ եւ գեղարվեստական ֆիլմեր։ Ռեժիսոր Տիգրան Քյոսայանն ու նրա կինը Մարգարիտա Սիմոնյանը ֆիլմ են նկարահանել Ղրիմի կամրջի մասին։ Ղրիմյան կամուրջ պատրաստված է սիրով ֆիլմը Ռուսաստանում կթողարկվի 2018 թվականի աշնանը։ Ռիա Նովոստի հաղորդման ֆիլմի սյուժեի կենտրոնում է Ղրիմի կամրջի շինարարությունը, շինարարների ու բնակիչների պատմությունները, որոնց համար շինարարությունը մի ընդհանուր գործ է դարձել։ Նշվում է, որ Քյոսայանը նկարահանել է ֆիլմը Սիմոնյանի սցենարի հիման վրա, իսկ երաժշտությունը գրել է Սերգեյ Տրոֆիմովը։ Ֆիլմը սկսվում է 1940-ականներին պատերազմի ժամանակ և ավարտվում մեր օրերում կամրջի երթևեկության բացման օրը։ Ռուսաստանաբնակ վրացի հայտնի երգիչ Վալերի Մելաձեն հաստատել է լուրերնայի մասին, որ դիմել է Վրաստանի պատգամարմիներին Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Մելաձեն ընդգծել է, որ չի պատրաստվում հրաժարվել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից։ Ես ծնվել ու մեծացել եմ Վրաստանում այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև սահմաններ չկային։ Մեր ժողովուրդները պատմականորեն ու հոգով միշտ եղել ու այսօր էլ մնում են եղբորպես։ Սահմանների առաջացումը մեզ դրեց ընտրության առաջ։ Ես ձեռնարկեցի քայլեր, որ ջնջեմ այդ սահմանն ինձ համար, ասել է Մելաձեն։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել է Թերթ.կմ-ը, երգիչը որոշել է օգտվել Վրաստանում տարածված նոր օրենքից, ըստ որի նախկինում այլ երկրի քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար վրացական քաղաքացիությունից հրաժարված անձին կարող են վերականգնել այն։ Ռեժիսոր Դենի Բոյլը հրաժարվել է Ջեյմս Բոնդի մասին հաջորդ ֆիլմի նկարահանումներից իր որոշումը պատճառաբանելով ստեղծագործական տարբերություններով։ Ինչպես հաղորդում է BBC News-ը, բրիտանացի կինոռեժիսորը պատրաստվում էր 25-րդ անգամ ստանձնել 007 գործակալի մասին ֆիլմի նկարահանումը, սակայն Բոնդիանայի պաշտոնական Twitter-յան հրապարակված հայտարարության համաձայն վերջինս հեռացել է ֆիլմի ստեղծագործական թիմից։ Ֆիլմի պրեմիերան նախատեսված է 2019-ի հոկտեմբերի 25-ին։ Սերբ ռեժիսոր եւ երաժիշտ Էմիր Կուստուրիցան իր The No Smoking Orchestra Rock խմբի հետ համերգ կտա Ղրիմում։ Համերգը կլինի միակը, հայտնում է գազետակետրոն հղումանելով Ռիա Նովոստին։ Համերգն անպայման կկայանա։ The No Smoking Orchestra խումբն արդեն Ղրիմում է։ Էմիր Կուստուրիցան Ղրիմ կժամանի համերգի օրը։ Հանդիսատեսին սպասում է անմոռանալի երաժշտական միջոցառում՝ լի բալկանյան մոտիվներով, հայտնել է համերգի կազմակերպիչների ներկայացիչը։ Դուք լսեցիք նորություններ մշակութային ասպարեզից։ We'll be right back. Ընդդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի օգոստոսի 22-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթից ծուրփաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Առաջարկում ենք մնալ մեզ հետ եւ հետեւել մեր ծրագրին։ Բարեկամներ, սիրով ձեր ունկնդրության եք ներկայացնում անվանի բանաստեղծ Պարույս Սևակի Երջանիկ Եղիր Դավաճանի սեր բանաստեղծությունը։ Իմ դատաստանը ես եմ կայացրել։ Ինձ մի մեծ պատեր ու աչկերիդ դեմը։ Բայց եթե անգամ ինքս ինձ հարցնեմ, որ մեղքիս համար, աշուշտ կլարեմ։ Սերս թապտալով կպատասխանեմ, ես ինչ իմանամ։ Ուրական ասնողը դու ես լինելու, կգնտակը հարես հարսանեկան քո հրավիրատոմսում։ Ես կգամ ախոսկո հարսանեկին, դու անհոգ եղեր, երբեք ծու ցույց չեմ տա թե ով եմ եղել, թե ով ես եղել դու։ Ես չեմ հարգի շատ, որ կարողանամ աչքովս տեսնեմ ոնց են տանում քեզ։ Իսկ երբ կհանեն ձեր տանից արդեն հարսի շորերով, ես մեղմիկ ձայնով սիրուս պես հզոր սիրով լի սրտով կորնեմ ձեր կյանքը, կանաչ ճանապարհը։ Բայց ես եմ կդամ քո կողմից խնամի, իսկ երբ ես ածուտ հարցնի ես ով եմ, հուզմունք ու թախից մեջը թե պահես, կարող ես արդեն այդպես էլ ասել, չգիտեմ ով է, ես ինչ իմանամ։ Իսկ երբ ներս կմտնեն սպիտակ վարդերով զարդարված հարսանյան սրահը, բոլորը կկոչեն շնորհավոր նորատեսակների, ես էլ կկոչեմ, կենաց կխմեն, ես էլ կխմեմ, համբյուր կկոչեն, դու բոլորից զիլի մի ձայն կլսես, ես էլ կկոչեմ։ Իսկ երբ կհնչի հարսի պես այն բարն ավանդական, ձեր երկուսը հետ ես էլ կպարեմ, գետ մի անգամ երազանքս, լոք մի անգամ հարսի շորով ես քո հետ բարեմ, թեկուզ և արդեն ես ով եմ։ Իսկ երբ ուզմունքից չդիմանամ, լացեմ ու խնդամ, ու երբ ես ածուտ հարցնի նորից թե ինչու եմ ես այդքան շատ հարբել, կասես հարված շախեմ թե խելագար։ Իսկ երբ նվիրեն նվերներն արդեն, ամենավերջում ես կմոտենամ քեզ ու կնվիրեմ քեզ համար վաղուց առած ու պահած մեր նշանդրեքի մատանին մոռացված, ու մի երկու խոսք ասեմ քեզ համար, քեզ համար էր սա, թող քեզ է լինի։ Ամենավերջում ձեր հարսանեկի, որ առանձնանակ վայելելու ձեր գիշերն իմ երազած, չմոռանաս ինձ, մի փակ մոտենաս ձեր պատուհանին, կտեսնես հեռվում ճրակ է վառվում, դա իմ սիրտն է, որ լուսնի պես հզոր քո սիրած տղան, ինչպես է դարձել մի թույլ մոմի լույս, որ հանկարծ մոտենա քո պես ածուն քեզ, զարմացած կասի տես, ինչ գեղեցիկ նոր մոմի լույս է, կասես դա լուսին էր հզոր այսօր մոմ դարձած, այրվում է մարմանդ ու հանգչում դանդաղ։ Իսկ երբ կգրկի մարմինդ իմ շոյած, ու շուտ կքաշես վարագույրը, որ ես չտեսնեմ ինչպես է վայելում երազանքս իմ չեղած մի օտար, առավոտյան կմնաս իր գրկում, հանկարծ կտեսնես քո առաստաղին իմ այրված սրտի չայրված ոսկե տարրով գրված, արևի շողեց հավերժ փայլատակող խոսքերս հիշատակ, երջանիկ եղեր դավաճան իմ սեր։ Դուք լսեցիք Պարուհի Սևակի «Երջանիկ եղիր դավաճան իմ սեր» բանաստեղծությունը։ Երանի այն օրը, որ տեսա ես քեզ, Երանի այն օրը, որ տեսա դու ինձ, Հանդիպեց աչքերս աչքերի լույսին, Միացավ իմ սիրտը քո սրտին, Երանի աշունը ուշանամի քիչ, Երանի կարունը չլքիտ, Երանի ձերքերս քո ձերքով ապրեմ, ու մեր սերը պահպանեմ. Երանի աշունը ուշանամի քիչ, Երանի կարունը չլքիտ, Երանի ձերքերս քո ձերքով ապրեմ, ու մեր սերը պահպանեմ. Երանի այս օրը չմարի երբեք, Երանի քամի մեզ չդիպչի երբեք, ու եթե երկինքը մեր մի օր ամպի, թող որ շուտ բացվի ու խաղաղվի, Երանի աշունը ուշանա մի քիչ, Երանի կարունը չլքիտ, Երանի ձերքերս քո ձերքով ապրեմ, ու մեր սերը պահպանեմ. Երանի աշունը ուշանա մի քիչ, Երանի կարունը չլքիտ, Երանի ձերքերս քո ձերքով ապրեմ, որ եթերում աշխատում է Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը։ Մի անգամի իմաստում մարդ ասել է, որ գոյություն ունի երեք բան, որի վրա ըստ էության կառուցված է մեր կյանքը։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ 3 թիվը համարվում է հրաշագործ հատկություններով օժտված թիվ և շատ կրոններում ունի առանցքային դեր։ 3 բանի այս ոսկեկանոնը կօգնի քեզ կենտրոնանալ այն բանի վրա, ինչը իրոք կարևոր է և ճիշտ հունով կուղորդի մտքերդ։ Սա 3 բանը, որում թաքնված է աշխարհաստեղծման գաղտնիքը։ 3 բան երբեք յետ չեն վերադառնում. ժամանակը, խոսքերը և հնարավորությունները։ 3 բան պետք չէ կորցնել. Հանգստություն, հույս և պատիվ։ 3 բան կյանքում առավել արժեքավոր են. սեր, համոզմունքներ, վստահություն։ 3 բան կյանքում անհուսալի են. իշխանություն, հաջողություն, կարողություն։ 3 բան բնորոշում է մարդուն. աշխատանք, ազնվություն, ձեռքբերումներ։ 3 բան քայքայում են մարդուն. գինի, գոռոզություն, բարկություն։ 3 բան ամենադժվարն է ասել. ես սիրում եմ քեզ, ներիր, օգնիր ինձ։ Ապրիր, այլ ոչ թե մտորիր կյանքի մասին։ Մի բարդացրու այն, ինչը դու պետք է վայելես քեզ տրված ժամանակում։ Հետևիր 3 բանի կանոններին և կտեսնես, որ կյանքը այդքան էլ դժվար չէ։ Սիրեք կյանքը։ chest. She's wearing a long dress tonight. I don't know what's hiding inside. And I know they say that less is more, but I want to love her so. Amor, amor, hit up. Այժմ օրացույցը ձեզ կծանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Ջոզեֆ Ուոքերը, ամերիկացի կինոօպերատոր, Հովանես Իսակովը, սովետական միության նվատող մի ծովակալ, Մարգարիտ Աթաբեկյանը, հայ գրականագետ թարգմանիչ, Ռաֆայել Ղազանչյանը, հայ արձակագիր լրագրող, Ալբերտ Նալչաջյանը, հոգեբան, ազգագրագետ և փիլիսոփա, Դավիթ Երևանցին, հայ քանդակագործ, Սթիվ Դևիսը, անգլիացի սնուկերիստ, Գագիկ Սուրենի Հարությունյանը, հայ պատմագետ։ Thanks. ավարտվեց Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 22-ի թողարկումը։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։